wszystko jest z góry przegrane. Wystarczy odrobina wysiłku, by być swego życia panem. Pamiętaj, nie tylko ty masz życie przejebane. Nieważne, jak widziałeś wiele, najważniejsze być swoim własnym przyjacielem. O tych, co są z tobą, nie zapominając, zgodnie z sumieniem, żyć się starając. Naucz się lubić najpierw siebie, potem innych. Znajdź sobie na wiarę podwaliny. Masz gdzieś tą dobrą cząstkę. Pamiętaj, że nienawiści bagna są zdrad dziecko grząskie. Naucz się lubić najpierw siebie, potem innych. Znajdź sobie na wiarę podwaliny. Masz gdzieś tą dobrą cząstkę. Pamiętaj, że nienawiści bagna są zdrad dziecko grząskie. Nie musisz ciągle kogoś innego udawać. Wierzę, że dla ciebie jest nadzieja. Musisz tylko uwierzyć w spełniające się marzenia. To, że chodzisz na dwóch nogach, nie czyni cię człowiekiem. Nie zawsze rozum przychodzi z wiekiem. Zauważ, że przemoc nie jest rozwiązaniem najlepszym, bo nie zawsze dobry jest silniejszy. Naucz się lubić najpierw siebie, potem innych. Znajdź sobie na wiarę podwaliny. Masz gdzieś tą dobrą cząstkę. Pamiętaj, że nienawiści bagna są zdrad dziecko grząskie. Naucz się lubić najpierw siebie, potem innych. Znajdź sobie na wiarę podwaliny. Masz gdzieś tą dobrą cząstkę. Pamiętaj, że nienawiści bagna są zdrad dziecko grząskie. Zawsze może być gorzej, ale nie daj Boże. Nie dostrzegaj wszystkiego w szarym kolorze. Stypa, gdy piści na dworze, zamulać w tym humorze. A jak stary każe odkurzyć, lepiej to zrobić, żeby go nie wkurzyć. Nie ma co popadać w konflikty. Całe życie są jakieś gonitwy i pogonie za pieniądzem, sławą, zamiast wewnętrzną duchową naprawą. Mając dość tej uległości, trzeba pokonać ten zabójczy pościg. Sprostać wymaganiom, poświęcać się staraniom, koncentrować się na pracy. Nic ci nie podadzą przecież na tacy. Hip-hop się mnoży, każdy coś tam tworzy. Stare gwiazdy się już powoli wypalają. Niedługo następców się poznają. Zostają tylko nieliczni, ci co potrafią wiecznie trwać w swoich działaniach i udoskonalać nagrania. Więc staraj się wnosić coś nowego i koniecznie dobrego. Nie poddawaj się od razu i nie mucz nic z tego. Będziesz satysfakcję mieć, gdy znajdziesz tylko owocną chęć. Zobacz, jak to kręci, zostaje długo w twojej pamięci. Wykonaj coś swojego, być zadowolonym z tego. To coś pięknego, współpraca z kolegą, wzajemne korzyści wynikające z tego. Zostaję z hip-hopem właśnie dlatego, ale to dla mnie też coś wyjątkowego, ze względu czysto przyjemnego. Naucz się lubić najpierw siebie, potem innych. Znajdź sobie na wiarę podwaliny. Masz gdzieś tą dobrą cząstkę. Pamiętaj, że nienawiści bagna są zdrad dziecko grząskie. Naucz się lubić najpierw siebie, potem innych. Znajdź sobie na wiarę podwaliny. Masz gdzieś tą dobrą cząstkę. Pamiętaj, że nienawiści bagna są zdrad dziecko grząskie.